کیونکہ جب وہ آ گئے تو انہوں نے ایسا جو بنیاد رکھا, وہ مانگ کر پیچھے سے مڑے تو گورنر کھڑا تھا انگریز, داش نستر کے سوپ دے دا ہو بند ہے وہ جو ہوتا ہے شکل کا لگنا پاڑو. یہ وہ آدمی مجھے سنا رہا تھا 80 سال کی عمر تھی. یہ بھی جو بھلا غریب آباد بنا ہے یہ اس میں اس کا مکان تھا کوئی, تو اس نے کہا اس نے بس یہ بات کہی اور بس گھوڑے پر چڑھے مجاہدین روانہ ہو گئے. تو انگریزوں نے کہا کہ یہ جب کالج کے ریس آگے نکل جائے تو یہاں حاجی صاحب کو گرفتار کر دو. جب قابو میں آئے ہوئے گرفتار کر دو. تو جب یہاں سے روانہ کرتا میں ملا جی اتباس رشن, تو یہ انہوں نے دو گھوڑے آگے دوڑائے اور باقی آدمیوں کو پیچھے چھوڑا. تو جو گرفتاری والے تھے ان کی نگرانی کرتے رہے, یہ دو نکل کر چلے گئے. کچھ تاکال کے بعد جب انہوں نے گھیرا ڈالا گرفتاری کے لیے تو حاجی صاحب اس میں نہیں تھے, گرفتاری نہ ہو سکی, نکل گیا. بیا خدے راغ لو بھائی دلتا خدا انگریز خبیص کالج جڑے گی بتا تھا خود پکار جگہ مقابلے کے مدرسہ پکار دے مدرسہ رحمانیہ جڑا چھو گیا. مدرسہ رحمانیہ آگا وقف مکہ سدا دکھوا تھا سڑک نہ دکھوا تھا میاں خان آتا دینا نو آگا سے وہراڈا خرسائی آگے آج بکشتا تھا اس کو آتے واگا دیا تھا اولے کنولا شروع کھڑے ہوا کا جنانا والا ٹول صبح سپلائر ہو بیا زوئے مالے مون آگے بیا موسا بسو نہ کال جھگڑے کو دے پورا ویڈیو جوڑا کڑے ہوا جی ہمارے فتوا خود ہی سر آتا تھا بس بند ہو گئے نا موبائل ویڈیو جوڑ کڑے ہوا میاں خان جو ہے اخبلا پاس ہی ہو اتنا شیزان اخلی ہو کئی ہو اتنا والے کرونا اخلی ہو کئی ہو بس رہے جی کڑے کھولے بابر خدا دوستو حکم سگا روزی فرض ہے نا کہ خدا روزی خدا تعالیٰ قسمت کے لکھ لے اللہ ہے وہ ان نفس تھا لن تمو تھا حتہ تستے کا گور ہے میں آدم نہ مڑکی گی تو 100 بجے روزی برتو نہ رسے گی بل روزی پورا نہ کی آدمی نہیں مرتا جب تک کہ اپنی روزی پوری نہ کر لے. تو اس سے روزی کے کمانے میں اچھا طریقے اختیار کرو کیوں فضول طریقوں سے کماتے ہو تو قسمت کے لکھی آئی ہے. مسلمان تم سارے ہیں جی, فتوی کا ایمان ہمارا ہے, ہم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے. لیکن یہ ایمان یقین میں نہیں بدلا ہے کہ جو وعدے اللہ پاک نے اس ایمان اس دین کے ساتھ کیے ان پر ہمارا اعتبار ہو جی, اور ان کے ذریعے اور ان وعدوں کو دیکھ کر ہم اپنے کام کر رہے ہوں, اپنے منصوبے بنا رہے ہوں, ترتیب درست کر رہے ہوں اور ان پر ہمارا اعتبار ہو جی. ایک آدمی آ گیا ایک بزرگ کے پاس کہ جی میں دودھ میں پانی نہیں ڈالتا ہوں اور میرا بھائی پانی ڈالتا ہے, اس کی دکان چل رہی ہے میں نے نہیں چل رہی. تکوینی بزرگ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں جی, تو آپ بھی پانی ڈالیں, بس اتنا کرنا ہے کہ آپ ایک کھڑا کھود لیں گے تو جتنا پانی دودھ میں ڈالے اتنا ادھر ڈالتے رہا کرے. تو اس نے جب شروع کیا اس کی بھی دکان چل پڑی, بڑا خوش ہوا. کچھ عرصے کے بعد ان کا حضرت صاحب ہماری دکان میں چل پڑی آپ کے اس کے اصول کے مطابق آ جی. کھڑے میں کتنا پانی ہو گیا, اتنا ہو گیا کہ آدمی ڈوب سکتا ہے. انہوں نے کہا اتنا ہو گیا. انہوں نے کہا مرضی آ گیا, اب ڈوبنے کا وقت تیار ہے آپ کا, ڈوبتے ہو کہ بچتے ہو. تو کہا تو چل پڑی, ڈوبنے کے حالات ہو گئے, دوسرا نہیں ڈوب رہا. دوسرا تو اللہ کے وہ اتنا اللہ کے ہاں وہ ہے ناپسندیدہ ہے کہ اس کو اللہ پکڑتا ہی نہیں. ہمارے علاقے ایک بہت ظالم آدمی تھا, اس کے یہ انگریزوں نے جنگلات کے محافظ مقرر کیے تو یہ محافظ مقرر ہو گیا. تو پہلا جنگل جو سارے لوگوں کا شریک جنگل تھا, لڑکیاں کاٹتے تھے, مارتی باقی کرتے سارے, اب یہ محافظ ہو گیا تو اس نے بہت ظلم شروع کر دی. تو اس کے علاقے کے غریب لوگ گئے بزرگ کے پاس کہ حضرت صاحب بہت استاد ہے, بہت ظلم کر رہا ہے, تو زندگی تلف کر دی. انہوں نے بدعا کی, پھر آئے انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب کچھ نہیں ہے. تو مراقب نے کہا کہ اس کے عمل نامے میں بالکل نیکی نہیں ہے کہ اللہ اس کو پکڑے, نہیں اتنا ناپسندیدہ ہے اللہ پکڑتا بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ سوار ہو گئے چلتا سر نیکی بولنا, خدا سے خطا ہے سر نیکی بکی کی عمل نامے کے سر نیکی برازی میں بیاوا, کب کسی خطا کا سر کوئی نیکی کر لے گا تو اس کے عمل نامے میں جو نیکی آئی اس کی پکڑ ہو جائے. تو اس کے دو تین بیٹے بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے پستول کے ساتھ, وہ خالی تھے ان کے خیال میں, تو اس میں ایک گولی باقی تھی, ایک بیٹے نے دوسرے کے یہاں پٹک کر اس طرح کے اڈا سے, ایک بیٹا وہیں مر گیا, دوسرا بیٹا اس طرح سے فائر ہوا تھا, یہ پاگل ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بس اس لکھنے کی راہ لے والوں کو گرفت کراؤ. پھر یہ آدمی آج پر چلا گیا جی, یہ جو ظالم آدمی آج پر چلا گیا, اور اس کا بیٹا یہاں پر آیا, اس نے کہا کہ ہم تو مسئلے میں پھنس گئے, والد صاحب آج پر گئے تھے بس کچھ پتہ نہیں کہاں ہے, آدمی کا پتہ ہی نہیں چلا ہے کدھر گیا, مر گیا, گم ہو گیا, کچھ ہو گیا. پھر گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں مینار سے نکلتے ہوئے ہم نے اس کو پاگل حالت میں پھرتے ہوئے دیکھا تھا, کہ پاگل تھا اور پھر رہا. اللہ کی لڑکی بے آواز ہے, پکڑ کے اللہ کے اپنے اصول ہیں اس کے مطابق اعتبار, وہ اعتماد اللہ کے وعدوں پر اعتماد ہمیں نہیں ہے. میں سچ بولوں گا تو اللہ پاک مجھے روزی دے گا, اب آدمی جو جھوٹ بول رہا ہے دکان پر, ہاں جی, تو یہ کیوں بول رہا کہ یہ دل میں اس یقین کو لیے ہو نا کہ جھوٹ بولنے سے مجھے روزی ملی اور سچ بولنے سے نہیں ملی. اس دن میں گیا, یہ افغانیوں کی بکرے بکریاں کھڑی ہوتی ہیں نا, سب بکر کے دیتے ہیں, تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں اس میں ماشاء اللہ, صحیح قیمت پر دیتے ہیں آپ کو, کہہ دیتے ہیں کہ آپ ذبح کر لیں ہمارے پاس, ذبح کرنے کے بعد ہم تول دیں گے جتنا گوشت اس کا ہوا تو اس کے ہمیں پیسے دے دیں. تو ایک دن میں تو ذبح کیا میں نے بکرا, دوسرے دن میں گیا تو خرید کر لائیں گے ذبح خود کریں گے, تو ایک کے پاس لے کے اس نے پہلے قسمیں اٹھائیں, تو اس نے کہا کہ داخو پلا اگا دے دس ضرور دے اور ماتا ڈیر توان کی. میں نے کہا معشوم نہ ہے اس ماتا پتہ ہی جاتا ضرور دے, میں نے کہا ہو دے سڑی تو ڈیر تاوان کی گئی جی, دے تو اپنا تاوان نہ اور کو جی. مسلمان بولے تاوان بھر کو جی برا, تو اس نے قسم بھی اٹھا دی, تو بات بھی کہہ دی ہے جی, کیوں کرنا قسم اس کے نزدیک کوئی چیز ہے نہ, قسم کی کوئی اہمیت ہے اور نہ جو ہے تو بس اس کا جو ہے تو پیسہ, اس نے جو ہے تو پیسے کو خدا بنایا ہوا, میری ضروریات اس سے ایمان تو ہو گیا فتح والا ایمان, لیکن یہ یقین ہمیں اصل نہیں ہے کہ اس دین کے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہیں اس پر ہمارا اعتبار اور اعتماد ہو, اس پر اعتماد. تو لہذا ہمارا وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ایمان دنیا میں ہمیں جو ہے تو غلبہ دلائے ہے جی, اور آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرائے, وہ ایمان ہمارا نہیں ہے. اور سب سے پہلے اس ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے, تو خود مدمہ کی تبلیغ کرتے لے گا اگر بیان کے سفر بیان کے سفر رکھتے ہیں. دیر پڑتی سفر خوال تو حجی دا اس وقت ایمان بیان ہو رہا تھا, ایمان اور یقین بیان ہو رہا, اب کام بیان ہو رہا, کام اب کام بیان ہو رہا ہے, لہذا کام پر ساری توجہ ہو گئی ہے. اور کہتے آدمی کو کام آنا چاہیے. کام کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کو تیار کر کے نکال دینا. دا چل جی رشی گن رہے تیار ہو لے وہ کیسے کورنا اگر چاہے کور کسی کو محرم بھی یا نبی. ہاں جی بس یہ فن جس آدمی کو آتا ہے وہ دائی نگر جماعت. جب ایمان کو بیان نہیں کیا جائے گا تو اثر کیسے ہوگا؟ اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے وعدوں پر اگر ہمارا اعتماد نہیں ہے, اگر اللہ تعالی کے وعدوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے اور ہمیں ایمان حاصل نہیں ہے, تو ہم اسلامی حساب کتاب سے, اسلامی شخصیت کے حساب سے بہت کمزور حال میں. ہاں ساری تفسیر ہمیں یاد ہو, آج عمرے کر کر کے ہماری شامت ہو گئی ہو. ہاں جی لیکن اگر ایمان کا یہ ذوق ہے اور یقین کا یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی ہے تو یہ اعمال کے پہاڑ جو ہیں وہ یقین کے ذرے کے برابر برابری نہیں کر سکتے. آج اب کیسر صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا, وہ میں اب آپ کو سناؤں. کیسر صاحب نے کہا کہ وہ آدمی خود بھی وقت لگایا تھا بہت انہوں نے, پھر بیٹے کو عالم بنایا, پھر اس سے سال لگوایا, سال لگانے کے بعد جو ہے اس نے پھر ماشاءاللہ بڑے مدارس بنا دیے لڑکیوں کی مدد سے, لڑکیوں کی مدد سے آج پھر اس نے فضا بنائی اتنی توفیق اللہ اس کو دی. وہ دوسرا بھائی اس کا وہ کیا تھا دوسرا بھائی ڈاکٹر, دوسرا بھائی ڈاکٹر تھا, اس کو اس نے 4 مہینے لگوائے. پھر ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے ایک عظیم خطا کی ہوئی تھی ہاں جی, جس پر انہوں نے قتل کرنے سے تو معاف کر دیا تھا باپ کو, لیکن باقی دل کا بڑا جلا ہوا تھا کہ ان کی والدہ کی وفات کے بعد سے شادی کر لی تھی, ایک بیٹا اس سے پیدا ہوا ہوا تھا, یہ چھوٹا رہ گیا, چھوٹا رہ گیا تو اس کو اس طرح ہو گیا کہ اس کے یہ نشوئی ہو گیا. ڈاکٹر بھائی جو تھا اسے اس کو پکڑا, اس کو داخل کیا, اس کا علاج کیا, نشے سے اس کو نکالا, اور پھر جو ہے تو ایک دکان جو اس کے سر میں آ رہی تھی اس دکان میں اس کو سودا وغیرہ ڈال کر اس پر بیٹھ کر تم مزدوری کرو اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ روزی کماؤ. تو جو مدرسہ چلانے والا بھائی تھا سال لگایا اس کا 10 روپئے لے کے آئے, یہ کیا کرتے ہو؟ مدد کر رہا نشوئی دیوی کا بس میرا دکان خرچ ہی نہیں دیا اور نقل ہوں مدارس اور ایمان کا ہی حال, ایمان کا ہی حال, ایمان اس سطح پر ہے اور آگے نقشہ دینی اس سطح پر ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و مجھے بھول گیا کسی کو یاد, لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے, مختلف بیٹھا ہوئے بولتا نہیں ہے کہ کیا الفاظ ہیں حدیث کے, بولو جی. ان اللہ لا ينظر الى صوركم و اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. ہاں جی اعمال پہلے کے ساتھ اعمال پہلے کے, لا ينظر الى صوركم و اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم, ينظر الى قلوبكم دلوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے, اعمال کو نہیں, جیسے نماز پڑھ رہے کہ دل کہاں پہ ہے. اللہ پاک تمہارا دل کو دیکھ رہا ہے, نماز تیری ہے لیکن یقین سے خالی ہے، حج تیرا ہے لیکن یقین سے خالی ہے، جی؟ تو اس میں وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ گھر والی نے بہت تنگ کیا ہوا تھا کہ فلانی شادی میں جانا ہے میں نے، تو اس میں جو ہے تو سات سات تولے والے کڑے پہنے ہوئے عورتیں آتی، تو میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں اس کے واقعہ اس نے کہا میں کیا کروں، بنایا کیا کرتی ہے، میں نے سات تولے کے کڑے بنا کر دیے، اتنا تیرا بڑا خرچہ آیا ہوگا، تو اس نے بارہ ہزار کیوں کیسے؟ اس نے کہا وہ اس طرح ہے کہ ایک نیا ترتیب آئی ہے نہیں، اس میں بناتے ہیں تو اس میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دوسرا سراخ بھی نہیں پہچان سکتا کہ سونے کا ہے کہ نہیں ہے، جب تک وہ اس کو نہ کرے رگڑے نہیں اور اس کو وہ نہ کرے آگ بنے ڈالے تو نہیں پہچان سکتا، وہ بنے کر کے دے دیے، میں آپ نے زبردست طریقہ کار بتا دیا۔ تو ایک لڑکا آ گیا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری شادی ہو رہی ہے، اللہ مبارک کرے، کہا لیکچرر شیوے ہوئے اور لیکچرر بھی ہو گئے، میرا نام میرا تو مجھے رشتہ ملا ہے، شادی میری ہو رہی ہے لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں 10 تولے زیورات بنا کر دوں۔ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک دیا نظام آیا ہوا، تو وہ زیورات بنا کر لایا، تو اس نے کہا دارا صاحب ابھی پہنچاؤ گے تو بھائی میں پوچھا چوں کہ تلوار تمہارا مسئلہ کرا لو ہوتا ہے، میں کیا زیورات حوالے کر کے آیا، وہ دن آج دن کسی کو پتہ نہیں چلا جی، تو بھگوان کی دا سے بیار بیا لوٹکے بنا لوٹکے بنا جی اس میں احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ صراف کا پیشہ مکروہ پیشہ ہے، احیاء العلوم میں لکھا ہوا، میرے سلسلے میں کوئی صراف مرید نہیں ہے، کوئی سب وہ کیا کہتے ہیں صراف سر کوئی لفظ کیا تھا، سنا کوئی سنار کوئی نہیں، ایک دو دفعہ آئے آدمی آیا آدمی سامنے آیا مجھے اس پر غصہ آ گیا اور خوب میں نے باتیں سنائی، سنگھ راغ رہے گائی رہی درگر امداد شہر والا کار پسرا مخاط، تو کوئی کام اس کا تھا کوئی دم تھا وہ میں نے کر لیا، کتاب میری ایک بہت اعلیٰ کتاب تھی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک بیان ہے خلافت راشدہ پر جو کہ اتنا نادر ہے کہ میرا خیال ہے 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں اس کا جواب نہیں، وہ لے گیا پھر نہیں لایا۔ سبحان اللہ، آج کل سارا کاروبار ان کا حرام گیا، بے صرف ہے لیکن وہ کرتے ہیں جی، بے صرف ہے ان کا، اور جو بے کا طریقہ ہے، بے کا طریقہ تو دیندار سے دیندار جو صاف ہیں وہ اس کو کر نہیں سکتا بےچارا، آگے برق منڈی کے حالات ایسے ہیں کہ وہ ایک چیز رواج میں جب آ جاتی ہے تو کیا کرے گا، تو بھائی دیوبند کے پاس جو صرافوں کی دکانیں تھیں ہندوؤں کو بھی بے و شرا کے سونے کے مسئلے آتے تھے، کوئی سمجھ ذرا اچھا مسلمان آتا تھا ہندو اس پر بیچتا تھا، تو اس کو جب بات کہتے تو کہتے کہ بڑے مولوی صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے مولوی صاحب کہتے کہ بھائی بڑے مولوی صاحب کے طریقے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ چیزیں بتاتے ہیں اس طرح سودا کریں گے، تو اب ایسا پیشہ تھا کہ حل چلا چلا کر اس کی جان نکل گئی، ہاں جی، اور اس جا کر ہتھوڑے کے 3-4 ضربے لگائے سارے پیسے اس سے لے لیے، اور بیٹھا ہوئے اپنے آپ کو بھی بیکار کیا ہوا ہے، معاشرے کو بھی بیکار کر رہا ہے، تو کوئی پیشہ ہوگا، کوئی کام نہیں، سچ بات ہے، اس بات کو یاد رکھو، یہی بنایا کرو، سنگھ چلکڑو تا خو مشورہ نہ وکڑے ہے نا نہ وکڑے لگا بچ دگا پکے گیر شوی کنا تا مشورہ کڑے منگ پر نو خلاص کڑے تو طالب زر میں رکھے نا کہ تو ایسے ہی اس کو دیا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ جب عورت آدمی لیکچر صاحب تھا نا, اس نے کہا کہ وہ جب کہے گی اس سے زکات تمہیں کر, اس نے کہا پرواہ مکوا زکات تو اور خوش ہوگی, اتنا زبر بل گیا زکات بھی نہیں ہم مزے ہی مزے ہیں. ایک مولوی صاحب تھے ہمارے دوست, وفات پا گئے تھے ملی جی, ہمارے ساتھ تھے بڑے اچھے آدمی تھے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جب یہ گھر والوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں نا تو کہہ رہے اتنا ہمارا اعتبار تبلیغ کے کام کی وجہ سے دکانداروں کا ہمیں تھان دے دیتے ہیں گھر لے جانے کے لیے. کہتے میں لے جاتا ہوں اور جو کپڑا سستا ہوتا ہے مثلا جو 50 جو 100 روپے گز ہے اور دوسرا 150 روپے گز ہے, تو 150 والے کو 100 اس کو بتاتے ہیں کہ اتنے میں مل سکتا ہے. جو طریقہ بھی آتا ہے نا اتنے کا ہے یہ تو جھوٹ ہو گیا نا, یہ اتنے میں بھی مل سکتا ہے کوشش کریں گے. یہ جو ہے تو وہ 150 والے کو 100 بتایا, 100 والے کو 150 بتایا, تاکہ لا إله إلا الله.